الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسول الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين عزيز مؤمنين Asil Müslümanlar. Her şeyden önce dini mübini İslam'ı bir bütün içinde, bir bütünlük içinde ele almak iktiza ediyor. Dinin emirlerini, hükümlerini, esaslarını birbirinden ayırmaya imkan ve ihtimal yok. Gerek iman esasları ve gerekse diğer hükümler hepsi Allah'a dayanan, Allah'tan gelen, hepsini ortaya koyan Allahu Azimüşşan Celle Celaluhu olduğuna göre katiyen tecezzi kabul etmeyen esaslardır. Şöyle ki, bir kimse Kur'an-ı Kerim'in muhtevası, içindeki bütün hükümler, bütün haberler, bütün hakikatler, hepsi mümin ve Müslüman, Kur'an'ın içinde bulunan bütün muhtevaya, ehadis-i sahiha ile haber verilen bütün hakikatlere tereddütsüz iman eden insan, Kur'an-ı Kerim'den bir kısım ayetleri kabul ederim, bir kısım ayetleri kabul etmem şeklindeki bir itikat ve inanış insanı buz gibi kafir yapar. Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerin bir kısmını kabul ederim, bir kısmını kabul etmem gibi bir inanış, yine insanı bütün Kur'an'ı inkar etmiş gibi bir hale sürükler. Onun için dini mübini İslam'ı bütün olarak ele almak lazım. İbadetleri, ahkamı, itikadı ve bütün evamir-i ilahiyeyi bütün olarak tamamını ve yekununu ele almak, hiçbirisini diğerinden ayırmadan hepsinin birer hüküm olduğuna ve bu hükümlerin de Allah'tan gelen birer hüküm halinde tecelli ettiğine iman etmek lazım. Son günlerde Müslümanları ta yüreğinden yaralayan bir açıklama üzerinde durmak suretiyle meseleyi iyiden iyiye perçinlemek istiyoruz. Memleketimizde bir zihniyet var. Bütün alemi İslam'a yayılmış olmakla beraber en korkunç şekliyle bizim memleketimizde cereyan ediyor. Bir anlayış. Efendim, çalışmak ibadettir. Hani çalışmak ibadettir diye bir sözün arkasına gizleniyor. Ben çalışıyorum ya, dairede memurum, garnizonda subayım, assubayım, okulda öğretmenim, öğrenciyim, devlet bakanıyım, milletvekiliyim, çalışıyorum. Bir masanın başında, bir dairede, mesai içindeyim, çalışıyorum. İşte bu ibadet değil midir diyor. Benim bu çalışmam, garnizonda askerlere eğitim yaptırmam, subay ve assubay olarak eğitim yaptırmam bir ibadet değil midir? Bir devlet dairesinde bir masa başında vatandaşların işlerini görüyorum, çalışıyorum. Bu ibadet değil midir? fabrikada işçiyim, tezgah başında çalışıyorum. Bu ibadet değil midir? İbadettir. Öyleyse namaza, oruca lüzum yok, en mühim ibadet çalışmaktır diyor adam. Ve buradan namazı inkar ediyor. Namaz denilen dini mübini İslam'ın direğini, temelini, esasını inkara sürüklüyor. Bu anlayış ve bu hata. Bu noktayı perçinleyeceğiz şimdi. Çünkü geçenlerde gazetelerde de dikkatinizi çekmiştir. TRT, Türkiye Radyo Televizyon İdaresi, TRT dedikleri teşkilatın bünyesinde bu sene Ramazan ayında Ramazan programını hiç kimseye danışmadan, hiçbir din alimine, hiçbir din muallimine, hiçbir dini otoriteye danışmadan tamamen kendi kafasından, kendi hayaliyle, kendi bildiklerine göre Ramazan programı hazırlayan bir vazifeli adam aynen şöyle bir açıklama yaptı. Gazetede kesmiş saklamış bulunuyoruz. Aynen şöyle söylüyor. Ben namaz kılmam. Namazın ehemmiyetine de inanmam. En iyi ibadet çalışmaktır. Çalışıyorum ya, namaza, niyaza hiç lüzum yoktur diyor. Ve bunu bütün Türkiye'ye yayabiliyor adam. Evet. Namaz kılmadığını söylüyor. Televizyon için Ramazan ayı boyunca dini programlar hazırlıyor. Ve bir ilahiyatçı olarak ben namaz kılmam, benim ibadetim çalışmaktır diyor. Ve namaz kılmayı yobazlık sayıyor. Namaz kılmamakla övünüyor. Ve böyle bir adam TRT'nin Ramazan programını hazırlamakla görevlendiriliyor. Ve böylece bu programı Müslümanlara takdim ediyor. Ve bu programı hazırlayan adam namaz kılmamakla iftihar ediyor. Namaz kılanlara yobaz diye hitap ediyor. Hala 21. asra ayak bastık. Hala Türkiye'de namaz kılmamak bir şöhret oluyor. Namaz kılmayan bir memur derhal amir mevkiine getiriliyor. Namaz kılmayı yobazlık telakki eden bir adam rütbe alıyor, sicil alıyor, maaşı büyüyor, genişliyor ve alaka, rağbet görüyor. Düşünebiliyor musunuz? İbadet bakımından yanlış telakkilerin ve zihniyetlerin sonucu namaz kılmayı kabul etmeyen, namazın ehemmiyetini kabul etmeyen, Allah'a kulluk vazifesini kabul etmeyen bir adam hala memlekette rağbet görüyor, büyük makamlara getiriliyor. Memleketi anlayın yani. Ben namaz kılmam diyor, benim için en mühim ibadet çalışmaktır diyor. Burayı çok iyi anlamak lazım. Şimdi çalışmaya bir şey demiyoruz. Herkes vazifesinde, mesleğinde çalışsın. Çalışmaya bir şey demiyoruz. Hazreti Kur'an çalışmayı teşvik ediyor. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için sayu gayretinden ve çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Çalışmayı en fazla İslamiyet teşvik ediyor. Ama ben dairede çalışıyorum, garnizonda subay ve assubayım diye namazı terk edemezsin ve namaz ibadetini inkar edemezsin. Bu hileyi anlayalım bakalım. Öyle midir, değil midir? Şimdi Kur'an'a dönüyoruz. Bakın Allah aşkına, namazın ehemmiyetini ortaya koyan şu Kur'an'a bakınız. Nisa suresinin 100. ayeti. Suretün Nisa 100. ayetinde bizzat Allahu Azimüşşan Hazreti Muhammed Mustafa'ya aleyhissalatü vesselama onun şahsında kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmeti Muhammed'e şöyle hitap ediyor. Allahu Ekber. Buyuruyor ki: وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ فَاَكَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. Ey Habibi Zişanım, Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam, sen Müslümanların arasında bulunduğun zaman bir namaz vaktinin geçmesi halinde onlara namaz kıldıracağın zaman فَلْتَكُمْ تَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. Bu ayet-i kerimeler bir muharebe halinde karşınızda düşman var, size kurşun yağdırıyor, size bombardıman ediyor, size ok yağdırıyor, taş atıyor. Karşınızda düşman birlikleri olduğu zaman nasıl namaz kılacağımızı ifade ediyor ayet-i kerimeler. Bir muharebe meydanındasınız, bir muharebe meydanı, bir savaş alanındasınız, karşınızda düşman birlikleri var, siz de mevzilerdesiniz, zaman zaman ateş ediyorsunuz, ateş ediyorlar, tam manasıyla savaşıyorsunuz, muharebe ediyorsunuz. Bir vatanın müdafası, bir memleketin müdafası için muharebe ediyor, savaş yapıyorsunuz. O esnada bile hiçbir Müslüman namazını terk edemez. Habibim, sakın namazı terk etmeyin, hepinizi imha ederim diyor Cenab-ı Hak. Namaz, muharebe esnasında bile, ayet-i kerime onu anlatıyor. Böyle bir muharebede, böyle bir savaş esnasında, ey Resulüm, Habibim, sen onlara namaz kıldıracağın zaman, o askerleri, Müslüman askerleri ikiye ayır diyor Resulullah. İki sınıfa ayır. فَلْتَكُمْ تَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. Esliha, silahlar demek, silahlar. Silahlarını yanlarına alsınlar, bir grup asker, mücahit, düşmanla çarpışmaya devam etsinler, bir grup asker geriye çekilip Allahu Ekber namaza dursunlar diyor. Ayet-i kerime, birinci rekatı kıldır onlara, secdeyi yapsınlar, secdeden kalkar kalkmaz o bir rekat namazı kılan askerler savaş meydanına gitsinler, cepheye gitsinler, daha evvel cephede savaşanlar delip imama uyup ikinci rekatı devam ettirsinler diyor. Salatul Havf. İkinci rekatı kılanlar secdeyi yapar yapmaz hemen koşsunlar, birinci rekatı kılıp da cepheye gidenlerin yanına gitsinler, onlar dönüp gelsin, ikinci rekatı tamamlasınlar diyor. Ve onlar selam verir vermez, iki rekat tamamlandı ya, cepheye koşsunlar, o ikinci rekatı kılıp da birinci rekatı kılamayanlar geriye gelsinler, onlar da namazı ikmal etsinler, cephede kurşun yağmuru altında dahi sakın namazınızı terk etmeyin, sizi cehenneme ebedi hapsederim diyor Cenab-ı Hak. Daha namaz terk edilir mi ya? Ben çalışıyorum, namaza ne lüzum var denir mi? Kafiroğlu kafirler hele! Nasıl da ibadet inkar ediyorlar? Ve bunlar Türkiye'de rağbet görüyor. Bunlara maaş veriliyor, bunlara makam veriliyor, bunlara hiçbir kıymet verilmemesi lazımken bunlara maaş veriliyor, bunlara rağbet ediliyor. Böyle memleket mi olur? Müslümanların namazını inkar eden bir adamın Türkiye'de ne işi var? En büyük vicdan hürriyetine indirilen darbedir. Ayet-i kerimeyi görüyorsunuz. Savaş sahasında bile, muharebe meydanında bile kimse namazı terk edemez. Kurşun yağmur altında bile olsa. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. Silahlarını da yanlarına alsınlar. فَاِذَا سَجَدُوا. Secdeyi yapar yapmaz, birinci rekatın secdesini yapar yapmaz, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. Hemen onun arkasındakiler namaza başlasınlar, o birinci rekatı kılanlar cepheye koşsunlar diyor Cenab-ı Hak. Halime diyor. وَلْتَأْتِ تَائِفَةٌ اُخْرَى. Diğer bir taife, diğer bir asker derhal namaza dursunlar, öbürü savaş meydanına koşsunlar. lem yusallu fel yusallu ma'ak. Yine vel ya'khuzu hizrahum ve eslihatahum. Tedbirlerini ve silahlarını ihmal etmesinler, yanlarına alsınlar. Namaz o kadar ehemmiyetli ki fıkıh kitaplarında geçer. Bir gemi, bir vapurdasınız, bir gemidesiniz. Hasbel kader, gemi parçalandı ve herkes battı. O gemideki yolculardan bir Müslüman Allah'ın lütfuyla kurtuldu. Nasıl kurtuldu? Bir can simidine yapıştı yahut geniş bir tahtaya sarıldı. Tahtanın üzerinde denizin ortasında dalgalana dalgalana duruyor. Batmamış. O anda güneşe bakacak. Öğle namazı mı, ikindi mi, akşam mı neyse namaz vakti geçiyor olsa o tahtanın üzerinde ima ile namazını eda edecek. Gemi battı, denizdeyim, kimsesizim diye namazı vaktinden çıkaramaz. Bile bile namazı terk ederse mutlaka cehennemliktir demişlerdi. O esnada bile. Allah'ın huzurundan bir an bile farig olamazsın. Namaz vakitlerini hiçbir idareye, hiçbir memuriyete, hiçbir kanuna, nizama hiç kimse namazını feda edemez. Eğer memlekette din ve vicdan hürriyeti olaydı, hiçbir memur namazını kılamaz hale gelemeyecekti. Eğer memlekette din ve vicdan hürriyeti olaydı, cuma günü cuma namazına bütün subaylar, assubaylar, memurlar, amirler, işçiler, patronlar, öğretmenler, öğrenciler rahatlıkla cuma namazını kılmak üzere camiye gelebileceklerdi. Ama din ve vicdan hürriyeti olmadığı için hiçbirisi gelemiyor. Hani din ve vicdan hürriyeti? İslam itikadına göre ölüm tehlikesi olmadan, ölüm, %100 ölüm tehlikesi halinde ancak cuma namazına giremeyebilirsiniz. %100 ölüm, kurşunlanacaksınız, hürriyetiniz kısıtlanıyor. Böyle ölüm tehlikesi olmadan, ölüm tehlikesi olmadan, hiç başka bir zaruret, mecburiyet olmadan, üst üste, üç defa cuma namazını kılmak için camiye, Müslümanların arasına katılmayan bir Müslüman, derhal müminler defterinden silinir, münafıklar defterine yazılır Resulullah. Tehlikeli bir hadise. Hiçbir zaruret yoktur cumayı terk etmek için. Ölüm müstesna, ölüm hali, ölüm endişesi. Ve üst üste, üç defa cuma namazını ard arda peş peşe, cuma namazını kılmaya gelmeyen bir amirin, memurun, bir Müslümanın cuma cenaze namazı kılınmaz diyen İslam alimleri vardır. Bu kadar mühim bir ibadet, vicdan, iman hürriyeti. Neden cuma günü bir amir ve memur rahat rahat abdestini alarak cuma namazına gidemiyor? Neden Müslüman bir subay, assubay garnizondan rahat rahat çıkıp cuma namazına gidemiyor? Neden işçiler rahat rahat cuma namazına gelemiyor? Çünkü din ve vicdan hürriyeti olmadığı için gelemiyor. Din ve vicdan hürriyeti istemek lazım. Ve bu hürriyeti almak lazım. Bir Hristiyan pazar günü hiçbir endişesi olmadan, Hristiyan tüccar, Hristiyan esnaf, Hristiyan memur, amir, şirket sahibi falan filan, bütün Hristiyanlar Türkiye'de pazar günü rahat rahat kiliseye gidebilirler, ibadet edebilirler, gözleri arkada kalmaz, müşteri kaybetmezler, geri kalmazlar ve tam bir hürriyet içinde pazar günü kiliseye gidebilirler de cuma günü Müslümanlar, amirler, memurlar niçin rahatça cuma namazını kılmaya gidemezler? Çünkü Müslümanlara din ve vicdan hürriyeti tam manasıyla vallahi verilmemiştir. İyi anlamak lazım. Çalışmak ibadetmiş, namaza lüzum yokmuş, lafa bak. Bunu telkin ediyorlar. Bu itikadı taşıyanlar rağbetle alaka görüyor. Böyle şey olur mu? Günde 5 defa namaz emredilmiştir. Kimse bunu değiştiremez. Bütün dünyanın cumhur reisleri, bütün dünyanın profesörleri, bütün dünyanın papazları bir araya gelse de 5 vakti 3 vakte indirelim deseler hepsini inkar ederiz. Değiştiremez. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın koyduğu bu kanunları, bu emirleri kimse değiştiremez. Müslüman böyle iman edecek. Müslümanın bir sürü davası var görüyorsunuz. Müslümanın almaya mecbur olduğu bir sürü hürriyetler var. Müslüman bu davaların peşinde koşması lazımken birbiriyle uğraşıyor. Müslüman Müslümana küskün kalıyor. Müslüman Müslümanın aleyhinde çalışıyor. Müslüman Müslümanı kemiriyor. Müslüman Müslümanı gıybet ediyor. Müslüman Müslümanı çekiştiriyor. Müslüman sen tam hürriyet sahibi değilsin. Tam ibadet hürriyetine malik değilsin. Ha efendim diyor. Türkiye'de tam manasıyla din ve vicdan hürriyeti var. Bak bütün camiler açık. Cuma günü bütün camiler açık. Caminizi kapatan mı var? Sizin cuma namazınızı kılmanıza mani olan birisi mi var? Tapınızı mı kapatıyoruz? Tapınıza jandarma mı dikiyoruz? Hayır, camileriniz açık diyor. Vaiz de sen de git cemaate vaaz et diyor. Git cemaate vaaz et diyor. Geliyorum, ben cemaate vaaz edeceğim. Kürsüye çıkıyorum cuma günü, cemaate vaaz edeceğim. Öyle bir cemaat ki benim cemaatim, öyle bir cemaat ki bakıyorum cemaatimin içerisinde amir memur yok, subay astsubay yok, öğretmen öğrenci yok, işçi işveren yok. Onlar gelemiyor. Gelenler kim? İşi gücü olmayanlar, emekliye ayrılanlar, ihtiyarlayanlar, dizinde derman kalmayanlar, dilinde ferman kalmayanlar, işi gücü bitenler ve camiden başka yere gitme imkanı olmayanlar. Onlara ben ne vaaz edeceğim? Onu sopayla kovsam bile yine camiye gelir zaten. Onu ne yapacağım ben? Korkunç bir hile var burada. Ben vaaz etmek istediğim cemaati bana vermiyor. Ben amire, memura vaaz etmek istiyorum. Ben işçiye, işverene vaaz etmek istiyorum. Ben öğretmene, öğrenciye vaaz etmek istiyorum. Neye o saatte mesai var, camiye gelemiyor onlar? Bana onları ver, ben onlara vaaz et. Emekliye ayrılan bir adam ne yapabilir? Ben kürsüde rüşvet almayın diyorum. Kürsüde vaaz ediyorum. Erraşi vel mürteşi finnar. Rüşvet alan da, rüşvet veren de cehennemdedir hadisini okuyorum ve izah ediyorum. Cemaatimin içinde bakıyorum, rüşvet alacak bir tane memur yok, hepsi emekli. Emekli adam rüşvet alamaz ki. Bana memurken gelseydi, bana amirken gelseydi, ben bu hadisi okuyup izah etseydim, belki faydası olurdu. Ama emekliye ayrılmış, mühürü teslim etmiş, kasayı teslim etmiş, emekliye ayrılmış, emir yetkisi yok, hüküm yetkisi yok, çıkmış gelmiş, bu adama rüşvet alma demenin manası yok ki. Selahiyeti yok bu adamın. Niye sahibi selahiyetleri camiye bırakmıyorsun? Hani vicdan hürriyeti, hani inanç hürriyeti? Müslüman, senin derdin çok büyük. Senin davan çok büyük. Sen derdine ve davana sahip çıkmalısın. Siyasi ve politik oyunlara gelmemelisin. Müslümanı Müslümana vurdura vurdura vurdura Yahudi bütün dolaplarını çeviriyor. Bak Yahudiler de uğraşa uğraşa cumartesi günü ibadet günleridir Yahudilerin. Cumartesi günü bütün dünyada Yahudilerin ibadet günüdür. Bak memlekette o hürriyeti elde ettiler. Cumartesi günü hepsi sinagoglara gidebiliyor rahat. Kendi hürriyetlerini ele aldılar. Kendi imkanlarını buldular. Müslüman sen daha işin şuuruna ve idrakine varmış değilsin. Birbirini çekiştiriyorsun. Falan parti falan pırtı. Acaba falan hoca hangi partiden? Falan hoca hangi dinlemeden? durmadan Müslüman Müslümanın peşinde koşuyor. Yahu git Yahudinin peşinde koş. Komünisti takip et. Niye hocayı takip ediyorsun? Niye iftira ediyorsun? Benim siyasetle ne alakam var? Allah Avrupa'dan gelerek Müslüman milletimizi birbirine düşüren siyaseti ve siyasi partileri Cenab-ı Hak kahru perişan eylesin diyorum. Ne sokuyorsun beni onun içine? Siyaset nedir kardeşim? İslam kendi hayatını yaşayacak. İslam kendi siyasetini yaşayacak. Müslümanın siyaseti Kur'an'dır. Müslümanın siyaseti ve siyasi önderi, dini önderi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ben şunun bunun peşinde koşamam. Ben şunun bunun şakşakçılığını yapamam. Benim önümde Hazreti Habibullah'ım var. Kimseyi önüme alamam. Ben din görevlisiyim. Ben bütün insanlara hitap etmek zorundayım. Bütün partililere, bütün tüccarlara, bütün esnaflara, bütün millete hitap etmek zorundayım. Beni sürüklemeyin, bir tarafa beni mahkum etmeyin. Ve durmadan Müslüman, Müslümanı çekiştiriyor yahu. Bu ne kefaldeliktir bu? Sen bak daha din hürriyetini alamamışsın. Daha okullarda, liselerde, ortaokullarda din dersi maskara edilmiş. Din dersi mecburi okutulmuyor. Senin mekteplerinde, milli eğitim sisteminde beden eğitimi mecburi bir derstir. Müzik, hani çalgı çalmak, şarkı söylemek, o müzik diye bir şey var, müzik, müzik. O müzik dersini mecburi yapmış. Top oynamayı, beden hareketleri, yap kalk, yap kalk, beden hareketlerini, jimnastik dersini mecburi yapmış, Allah ve Resulünün ortaya koyduğu din dersini mecburi yapmamış, mekteplerde maskara etmiş bulunuyor. Ama Heybeli Adada papaz mektebi rahat rahat din hayatına devam ediyor. Hristiyan hürriyetini almış bulunuyor. Makaryos'un mezun olduğu mektebi biliyorsunuz. Heybeli Adada dünyanın her tarafına papaz mezun eden, papaz gönderen papaz mektebi var ve rahat rahat hürriyet içinde eğitim yapıyor. Ya sen, senin durumun nedir? Kalkıyor senin de elinde iyi kötü. Az çok İmam Hatip mektepleri var, İmam Hatip liseleri var. Kalkıyor öğretmenlerin meydana getirdiği bir sendika, bir öğretmenler derneği kalkıyor alenen televizyon vasıtasıyla, radyo vasıtasıyla bu memlekette Kur'an kurslarıyla İmam Hatip okulları kapatılmalıdır diye gülüyor. Memleketin haline bak, hepiniz biliyorsunuz. Ve öbür taraftan hiçbir Müslüman, hiçbir Müslüman milletvekili, hiçbir Müslüman parlamenter, hiçbir Müslüman federasyon, Kur'an Kursları Federasyonu, İmam Hatipler Federasyonu, hiçbirisi kalkıp da İmam Hatip okullarının ve Kur'an kurslarının kapatılmasını isteyen bu öğretmenler teşkilatına mensup öğretmenler öldükleri zaman hiçbirisinin cenaze namazı Türkiye'de kılınmayacaktır diye söyleyemiyorlar. Söyleyememişlerdir. Yok efendim, Müslüman Müslümanla uğraşıyor. Müslüman Müslümanı kemiriyor. Müslüman Müslümanlar elinde bulunuyor. O falan partide, bu falan partide, o falan tarikatta, bu falan tarikatta, o şurada, o şuna bağlı, o buna bağlı. Müslümanları iskal etmiş bulunuyor. Müslüman kavga ediyor. Ay Müslümanlar, yüreğim kan alıyor benim bu hadisenin karşısında. Gerek televizyon ekranında açık oturumda konuşmak suretiyle, gerekse radyoda yaptığı konuşmalarla açıkça İslam dinine küfreden, İslam'ın haram ettiği şeylere helal diyen, mukaddesatımıza saldıran, camilerimizi, cemaatlerimizi hor gören, Müslümanlara yobaz diyen, Müslümanlara gerici diyen, dini tedrisata çağ dışı eğitim diyen, gerici eğitim diyen, Müslümanın ezanı Muhammedisiyle alay eden, ezan okunmasın diyen, İmam Hatipler kapansın diyen ve böylece kafir olduğunu ortaya koyan bir adam öldüğü zaman onun cenazesini, onun leşini, onun ölüsünü Fatih Camii Şerifi'nin musalla taşına getirdikleri zaman bunun cenaze namazı kılınmaz, bunu kaldırın götürün diye söylemeye hürriyetimiz yok bizim bugün. Müslüman sen bu durumdasın. Daha niye birbirini çekiştiriyorsun? İşte hepiniz görüyorsunuz Fatih Camii'nde, Osmanah Camii'nde, Şişli Camii'nde adam hayatta bir sefer alnı secdeye gelmemiş. Hayatta bir sefer Allahu Ekber dememiş. Hayatta bir sefer abdest almamış. Hayatta bir sefer Muhammedun Resulullah dememiş. Ömür boyu Müslümanlara hakaret etmiş. Ömür boyu ehli sünnet ve cemaat Müslümanlarına sataşmakla devam etmiş. Bir gün bir cuma ve bayram namazında Müslümanların arasında görünmemiş. Secde-i Rahman'a yüzü inmemiş. Bu adam ölür ölmez cenazesini musalla taşımıza getirip musallat etmiyorlar mı? Ve sen bunun cenaze namazı kılınmaz diye bir hürriyet ortaya koyamıyorsun. Efendim fitne çıkarmış, bilmem ne, bu fitne değil mi? En büyük fitne İslam'a küfreden bir adamın cenaze namazını kılmaktır. Namazla oyuncak gibi oynanıyor. Ve hem sonra görüyorsunuz, o musalla taşına getirilen, etrafında da bir sürü çelenk, melek, çiçekler, miçekler dolandırılan o cenazenin, öz çocukları, o musalla taşına konan cenazenin öz çocukları, akrabası, ahbapları, arkadaşları, efendim mektepliler, memurlar, şunlar bunlar, cenazeyi oraya koyuyorlar, kendileri geriye çekilip ahmak Müslümanların onun namazını kılmasını seyrediyorlar. Onlar kendileri namaz kılmıyorlar. Memleketin hali budur. O ölen mevtaya sormalı, ey musalla taşına gelen belalı insan, sen hayatta çocuğuna namaz diye bir şey öğretmemişsin. Sen ahbaplarına ve arkadaşlarına namaz diye bir şey öğretmemişsin. Sen namazsız yaşamışsın. Senin namazın kılınmaz. Ey tabut, defol git buradan diye kimse söyleyemiyor. Böyle şey olur mu kardeşim? Fikir hürriyeti varsa ve diyorum Gülmem Öğretmenler Teşkilatı kalkar bu memlekette Kur'an kurslarıyla İmam Hatip okulları kapatılsın diye söyleyebiliyorsa, onlara bu hürriyet verilmişse ben de bunları söylemenin hürriyetine kavuşmak istiyorum ve söyleyeceğim. Mutlaka söyleyeceğim. Ehli iman, ehli iman, ehli İslam davasına sahip çıksın, gayeye sahip çıksın, çekişmesin, dövüşmesin ve en ufak bir şekilde fitneye, fesada meydan vermesin. Allah'ın lütfuyla bütün davalarımızı açık açık şu kürsüden meydana koyup tam bir dünyevizden hürriyeti elde edinceye kadar kanun yoluyla mücadeleye devam edeceğiz. Müslüman, senin davan çok büyük. Bu davayı ayağa düşürme. Bu davayı dünyana alet etme. Tezgahına, ticaretine kurban etme bu davayı. Bak, savaş meydanında kurşun yağmurunun altında bile olsan vallahi dört mezhebe göre namazı terk edemezsin. Nerede kaldı? Üç günlük menfaat için efendim memur adam, amir bana kötü bir sicil verir diye cuma namazına gelmiyor ahmak oğlu ahmak. Cuma namazına gelmiyor. Sen yani senin rızkını o amir mi veriyor, teşkilat mı veriyor? İman zafiyeti var. İman zafiyeti var. Namazsız bir Müslüman düşünebilir misiniz? Günde beş defa Allah'ın huzuruna çıkmayan Müslümana Müslüman diyebilir misiniz hakiki manada? Ve en büyük hürriyet namaz hürriyeti olması lazımken Türkiye'de en büyük hürriyetsizlik namaz kılma hürriyetsizliğidir. namaz kılmaya hürriyet vermemişlerdir. Bir memur rahat rahat namaz kılamıyor. Bir öğretmen rahat rahat namaz kılamıyor. Her müessesede mutlaka mescit bulunması lazım. Ve vicdan hürriyeti varsa o ezan okunduğu zaman amir, memur, şu bu hepsi tereddütsüz, hiç kimseden korkmadan kanunların himayesi altında rahatlıkla o okulda, dairede, müessesede, garnizonda rahatlıkla namazını kılabilmesi lazım. Eğer hürriyet varsa. Hürriyet yok, ispat ediyorum. Gelsinler, bütün profesörleri, anayasa profesörlerini toplasınlar. Bütün ceza hukuku profesörleri toplasınlar. Bütün de din ve vicdan laflarını kullanan eğitimcileri toplasınlar. Televizyonda açık oturum yapsınlar. Onlar 10 saat konuşsun, biz 10 dakika konuşalım. Hepsini susturmazsak davamızdan geri döneceğiz. Ortada hakikat meydanda. Din ve vicdan hürriyetini gelsin konuşayım bakayım ben. İspat edeyim, öyle gürültüye getirmek, siyasi oyunlara getirmek bizi yıldıramaz ve bizi bu davadan kimse döndüremez. İmkanı var mı? Ben onlardan korkmam. Allah'a yemin ediyorum, hiçbir komünistten korkmuyorum. Hiçbir siyonistten korkmuyorum. Hiçbir anarşistten korkum Müslümanların birbiri arasında fitneye düşmesinden. Falan hoca falan yerde, falan hoca filan yerde, falan hoca şuraya bağlı, buraya bağlı, bu çekişmelerden korkuyorum ben. Komünistten ne korkacağım? Herif meydanda zaten. Benim en büyük korkum Müslüman hocaların birbirine düşmesinden, Müslümanların birbirini çekiştirmesinden, en büyük korkum ve endişem bu. Evet. İşte namaz hadisesi bu kadar ehemmiyetli bir hadiseyken memlekette namaz kılmayanlar rağbet görüyor. Aslında Avrupa'ya gidin görün, kiliseye saygısı olmayan, papazlara saygısı olmayan ve kiliseye karşı aidatını ödemeyen, kiliseyle alakasını kesmiş bulunan memurlar, amirler, iş adamları Avrupa'da katiyen rağbet görmezler. Ama bizim memleketimizde hala dinini, imanını, namazını, orucunu, abdestini reddü inkar eden hala büyük makamlara getiriliyor. Din ve vicdan hürriyeti var mı Türkiye'de? Televizyonda görüyorsunuz, zaman zaman beden eğitimi çıkıyor. Beden eğitimi. Hatta bazı zamanlarda da kadınlara, evin içinde kadınlara yat kap talimi öğretiyor. Ey kadınlar, bacağınızı şöyle kaldırın, şöyle indirin, sırt üstü şöyle yatın, böyle edin, şöyle yapın diye kadınlara beden eğitimi, jimnastik dersi veriyor. Çırçıplaktır vaziyette. Bunun dersini, kol nasıl kaldırılır, nasıl yatılır, nasıl kalkılır, yat kalk, uzan filan diye beden eğitimini öğretiyor da bir gün Müslümanların çocuklarına cuma namazı nasıl kılınır, bayram namazı nasıl kılınır diye televizyonda bir gün namazın kılınışına ait tek bir program koymuyor meydana. Hani vicdan hürriyeti? Hani din hürriyeti? Spor hürriyeti var, futbol maçına hürriyet var. Efendim, buzun üzerinde çıplak bir kadınla erkekin paten yapması hürriyeti var. Şarkı söyleme hürriyeti var, çalgı çalma hürriyeti var, fakat namaz kılma hürriyeti yok memlekette. İşte ispat ediyorum, gelsin konuşalım. En büyük savcısı gelsin, en büyük hakimi gelsin veyahut sağırsın konuşalım. Açıkça ve mertçe konuşalım, eğer fikir hürriyeti varsa. İmkan var mı? Evet. İşte bütün propagandalarıyla, bütün gayretleriyle namazdan soğutmaya çalışıyorlar. Namazı hiçbir Müslüman terk edememesi, terk etmesine hiçbir mazeret kabul etmemesi halinde. Böyle olduğu halde. Efendiler, dinimizin müellefatına göre, dini kaynaklarımıza göre bir Müslüman erkek Kadınların hususi halleri var. Kadınların hususi halleri var. Onların lohusalık dönemleri var. Dünyaya çocuk getirdikleri zaman belli bir müddetleri var. Aydan aya belli müddetleri var. Kadınlar Allah'ın ortaya koyduğu bu kanunlar muvacihesinde bu günlerde namaz kılmazlar. Ona Allah müsaade ediyor. Ona Cenab-ı Hak müsaade ediyor. Bir kadın mesela yeryüzüne bir çocuk dünyaya getirdi mi, tamam, iş değişir. Hanefi mezhebine göre 40 gün, azami 40 gün, daha doğrusu temizleninceye kadar, o lohusalık döneminde temizlenecek kadına çocuk dünyaya getirdi. 10 günde mi temizlenir, 20 günde mi temizlenir? Temizleninceye kadar Cenab-ı Hak o kadından namazı affediyor. Allah böyle kanun koymuş, ne yapalım? En son azami, en son 40 gün. Şafii mezhebinde 60 gün. En son sınırı, daha evvel temizlenirse namazı kılacak tabii. Temizlenmesi 40 güne kadar devam ederse, 40 günden sonra artık gerekmez, namaz devam eder. Azami 40 gün Hanefi'de, Şafii'de de 60 gün. Bu müddet zarfında Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey kadın, ey Müslüman kadın, Müslüman kadını için hitap ediyor. Ehli küfrün kadınlarına hiçbir kıymet yok, hiçbir değer yok. Ey Müslüman kadın, sen yeryüzüne bir çocuk getirdin. Dikkat ediniz, yeryüzüne bir insan yavrusu getirdin, insanı doğurdun. Dikkat, insan ne kadar büyük bir mahluktur. İnsan ne büyük bir varlıktır, ne şerefli. Ey kadın, sen yeryüzüne benim en büyük eserim olan, en büyük sanatım olan insan yavrusunu yeryüzüne getirdin. Tamam, sana mükafat veriyorum, sana istirahat veriyorum. Azami 40 güne kadar, temizleninceye kadar namaz bile kılmayasın, istirahat et, yat aşağı, seni namaz kılmış gibi kabul ediyorum, cennetime kabul ediyorum Cenab-ı Hak. İnsan getirdi ya yeryüzüne, tamam. Bundan daha büyük dava olur. İnsan getirmek yeryüzüne, çocuk getirmek ve o kadın anne oluyor, valide, anne oluyor. Annelik makamını ihraz ediyor. Ne büyük bir makam. Fakat memleketteki propagandaya bakın, memleketteki reklamlara bakın, memleketteki namus düşmanı neşriyata bakın, memleketteki televizyondaki yayınlara bakın, göreceksiniz ki kadınları anne olmaktan mahrum bırakan neşriyat devam ediyor. Ey kadın, evlenmeyesin. Evlenirsen keyfin gibi gezemezsin. Evlenmişsen ey kadın çocuk doğurmayasın. Çocuk doğurursan gezemezsin, dolaşamazsın, dans edemezsin, yazlığa gidemezsin, plaja gidemezsin, keyif edemezsin. Sakın çocuk doğurmayasın. Vücudun pörsür, derin kamburlaşır, etin buruşur, yüzün kırışır diyor. Çocuk doğurmayasın. Mütemadiyen kadınları anne olmaktan men eden bir propaganda yapılıyor meydanda. Ey kadın, hasbelkader çocuk meydana getirmişsen sakın o çocuğa süt emzirmeyesin, göğsünden süt vermeyesin. Zira göğsünden süt verirsen göğüslerin sarkar, pörsürsün, kırışırsın, buruşursun, göğüslerin sarkar, güzelliğin kalmaz, fizyonomik yapın bozulur, önüne eğildiğin için belin kamburlaşır, ihtiyarlasın, kambur karı olursun diyor. Ve göğsünden süt emzirmiyor, inek sütüyle, bilmem ne, makarna hamuruyla o zavallı çocuğa Allah'ın hazırladığı sütü vermiyor da kendi uydurduğu sütü emziriyor kadın. Propagandayı görüyor musun? Allah-u Teala'nın çocuk doğuran bir kadına gösterdiği rağbete, ona verdiği kıymete bakın. Günümüzün ehli küfrünün kadınları çocuk doğurmaktan men eden ve onu anne olmaktan mahrum eden kafirane propaganda ve neşriyatına bakın yani. Böyle nesil olur. Namaz kılmayan bir kadın bütün bu hakikatlerden mahrumdur. Ama Cenab-ı Hak o belli günlerde, belli hallerde kadına namaz kılmayı onun için değiştiriyor. O hallerde, o günlerde ey kadın namaz kılma affettim. Sonra kaza bile etmeyesin, namazı kılmış gibi kabul ediyorum diyor. Bitti. İlahi kanun böyle. Fakat 15 yaşına ayak bastıktan sonra kesin bir şekilde Müslüman erkekler için namazı terk etmek için hiçbir mazeret yoktur. Efendim ben cumhur reisiyim, efendim ben ordu kumandanıyım, efendim ben genel müdürüm, efendim ben profesörüm. Allahu Teala hiçbir mazereti kabul etmiyor. Mazeret yok. Namaz kılacaksın. Müslüman erkek namaz kılacak. Namazı terk etmesine hiçbir mazeret yok. İki sebep var. İki sebep var ki namazı terk edebilirsin. Dikkat. İki sebep. İki hadise karşısında, iki mesele karşısında namazı terk edebilirsiniz diyor kitaplarımız. Namazı terk etmeye hiçbir mazeret yok. Ancak iki sebeple namazı terk edebilirsiniz. Bir, Allah göstermesin bir Müslüman aklını kaybeder de deli olursa mecnun, deli, kımarhaneye düşer, aklını kaybeder, deli olursa o zaman o adamdan namaz sakıt olur. Akıl çıktı, deli oldu. Başka bir şey yok. Kârı, zararı, iyi kötü bilmiyor herif. Hayvan oldu gitti. Böyle bir adam ancak namaz kılmayabilir. Aklı çıkar deli olursa. Dikkat. Bu birincisi. İkincisi de ruhu bedeninden çıkar ölü olursa, yani ölürse namaz sakın olur. Ölünceye kadar, aklı çıkıp deli oluncaya kadar yine namazı hiçbir an terk edemez. İslam nizamına göre, şeriata göre söylüyorum. Şehvete göre konuşamayız, şöhrete göre konuşamayız, falanlar darılacakmış, falanlar kırılacakmış diye konuşamayız. Allahu Teala gadab etmesin, bütün dünya benim aleyhime geçse, vallahi bir de rakam yemiyorum. Korkmuyorum kimseden. Allahu Teala yeter ki gadab etmesin bana. Şeriata göre konuşacağız. Şehvete, şöhrete, servete, efendim keyfe, zevke göre bir şey söylenmez bu kürsüden. Siyasete falana filana, hayır, ben de diyorum. Demek ki akıl çıkmadan namaz sakıt olmaz. Ruh çıkmadan, insan ölmeden namaz sakıt olmaz. E hocam ben o kadar hastayım ki ayakta durmama imkan yok. Şeriat diyor ki oturduğun yerde namaz kılacaksın. Allah kıyamı affediyor. Ayakta durmak rüknünü ve farizasını affediyor. E hocam ben oturmaya bile gücüm yok. O kadar hastayım ki oturamıyorum. Oturmaya bile dermanım yok. Sırt üstü yatacaksın. Kafanın hareketiyle, gözünün hareketiyle yine 5 vakit namazı eda edeceksin diyor şeriat. Hocam ben başımı da kıpırdatamıyorum. Öyle ağrıyor, öyle sancıyor, öyle hastayım ki elimi, ayağımı, kafamı, ağzımı, burnumu hareket ettiremiyorum. Madem ki ruhun çıkmamış, madem ki aklın çıkmamış, madem ki göz kirpiklerin oynuyor, madem ki göz bebeğin çalışıyor, gözünün ucuyla namazın kılınışını düşünmek suretiyle yine namaz kılacaksın. Eğer yapmazsan yine cehenneme gidersin diyor şeriat. Terk edemez. Namazı bırakamazsın kardeş. Ya ruhun çıkacak ölü olacaksın, ya aklın çıkacak deli olacaksın ki namazı terk edesin. Hiç başka terk etme imkan yok. Ama hiç kimse için, hiç kimse için, hiçbir makam sahibi için, hiçbir devlet adamı için namazı terk etmeye sebep yoktur. Affedilemez. Bu sebeple namazı men etmek namazı terk etmek en büyük masiyet haline gelmiştir. Düşünün ki bu milletin en büyük felaketi namazı terk etmekle başlamıştır. Kadınların iffetten, hayadan, edepten mahrum kalışı namazı terk ettikten sonra başlamıştır. Her zaman söylüyorum, tekrar edeyim. Bir Müslüman kadın namaza dururken onun hususi hareketleri vardır. Bir Müslüman kadın erkekler gibi namaza duramaz. Erkeğin yaptığı bazı hareketleri yapamaz. Dikkat! Erkekler namaza dururken, iftitah tekbirini alırken, Allahu Ekber diye namaza başlarken tekbir almak farzdır. Farz. Bunu sakın ihmal etmeyesiniz. Şimdi camiye geldiniz ki cemaatle namaz kılınıyor. İmam efendi namaza durmuş. Cemaat imama uymuş, namaz devam ediyor. Sen de koşa gelmeyeceksin ha. Cemaate yetişeyim diye koşmayacaksın. Nerede yetişirsen orada uyacaksın. Pat pat pat pat pat elinde ayakkabısıyla cemaate yetişeyim diye caminin içinde gürültüyle koşan bir Müslüman bilsin ki bütün cemaat sevabını imha etmiştir. Peygamber nehyediyor Hazreti Selam. Koşa koşa caminin içinde koşmayın, gürültülü ses çıkarmayın diyor. Bizim cahil Müslümanlar cemaate uyacağım diye ayakkabısını bir telaşla, bir şaşkınlıkla pat pat pat pat koşarak camide gürültü yapıp gelip cemaate uyuyor ve namazının bütün sevabını siliyor. Bilmeden cahil adam. Vekarla, sekinetle, sükunetle camide geleceksin. Nerede bulursan orada uyacaksın. İlla da birinci rekata uymak mecburiyetinde değilsin. Hangi noktada cemaate uyarsan cemaat sevabının tamamını almış sayılır. Ne koşuyorsun? Cehalet efendim, bilmiyor. Şimdi ve bu birinci tekbir, Allahu Ekber diyoruz ya ayakta bir namaza dururken, birinci tekbir farz olduğu için onu mutlaka ayakta alacaksın. İçeriye girdin ki camiye, imam efendi rükuya eğilmiş, cemaat de rükuya eğilmiş. Sen ne yapacaksın? Ayakta Allahu Ekber dedikten sonra rükuya eğilip cemaate gitmeyeceksin. Acele etmeyeceksin. Bazıları koşa koşa geliyor, böyle eğilmiş, rükû Allahu Ekber diye eğildiği yerde tekbir alıyor. Bunun tekbiri batıldır, namazı tamamen fasittir. Ayakta, bir kere ayakta kıyamda Allahu Ekber dedikten sonra cemaat neredeyse oraya yatacaksın derler. Eğilmişken tekbir alınmaz, birinci tekbir. Secdedeyken tekbir alınmaz. Ayakta bir kere iftitah tekbirini al, ondan sonra cemaat neredeyse oraya yat, oraya kavuş. Ama tekbiri ayakta alacaksın, dikkat et. İftitah tekbiri ayakta alınması lazımdır, farzdır. Onu yapmazsan namazın batıl olur. Ve Müslüman erkekler ellerini kulaklarına kadar kaldıracaklar. Fakat bir Müslüman kadın ellerini kulaklarına kadar kaldıramaz. Ya göğsünün hizasında tutacak. Allahu Ekber dedikten sonra ellerini göğsünün hizasında tutacak ve sonra da erkekler gibi göbek altına bağlamayacak, göğsünün üzerine kapatacak, şöyle örtünecek, bürünecek, büzülecek. Ne demektir bu hadise? Ne demektir? Ya Rabbi, senin huzurunda namaza duruyorum. Sen şahit ol ki, sana söz veriyorum ki, vücudumun avret mahallini, bahusus en fazla dikkati çeken göğüslerimi, bacaklarımı, boynumu, boğazımı, nikahlısı olduğum kocamdan ve efendimden başka kimseye göstermeyeceğim, benle kapanıp örtüneceğim ya Rabbi diye namazda edep ve haya talimi yapıyor ve Allah'a Müslüman kadın böylece söz vermiş oluyor. Namaz kılmayanın bir namaz kılmayan bir kadının edepten, hayadan ne alakası olabilir? İffetten ne alakası olabilir? Bak diyor ki, ya Rabbi senin huzurunda bile göğsümü kapatıyorum. Senin huzurunda bile göğsümü, mahrem yerlerini örtüyorum. Dışarıda hiç açmayacağım. Nikahlısı olduğum efendimden başkasına soyunmayacağım. Nikahlımdan başkasına göğsümü göstermeyeceğim. Kollarımı, bacaklarımı göstermeyeceğim diye Allah'a söz veriyor namaz kılan Müslüman kadın. Ya şimdi sokakta içinde çamaşır giymeyi bile fazla kabul ederek çırılçıplak dolaşan bir kadının din ile, iman ile, vicdan ile, namus ile, Allah'la, peygamberle, ahiretle, hesapla, kitapla, Müslümanlıkla, Türklükle bu çıplak kadının bir alakası varsa gelsin bana birisi anlatsın bakayım. İmkan var mı? Onun için aziz ve asil kardeşlerim, bu meseleye çok sahip çıkmak ve vakıf olmak lazım. Tüm günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi eksik bıraktığımız tarafları lütfunla ikmal eyle. Amin. Ya Rabbi geçmekte olan Şaban-ı Şerif hürmetine, yaklaşmakta olan Beraet Kandili hürmetine, Amin. Gelmekte olan Ramazan-ı Şerif hürmetine, Amin. Kulluğuna bizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Yolunu şaşırmış olanlara, alnı secde görmemiş olanlara hidayet ve inayetini lütfeyle ya Rabbi. Amin. Görünür görünmez kaza ve belalardan, mihnetlerden, minnetlerden, şehvetlerden, şöhretlerden, şeytanlardan, şerirlerden, hasetlerden, fesatlardan, iç ve dış düşmanın tehlikelerinden ve tahriklerinden, komünizmin, siyonizmin, faşizmin, her çeşit anarşizmin istila ve işgallerinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefesimizi alıp verişimizde kelime-i şehadet ki arşa yükselen bir figan ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek huzuruna bizi bu iman ile kabul eyle ya Rabbi. Erhamer Rahimin bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillah.